نہ ہنسنا میرے غم پہ انصاف کرنا, جو میں رو پڑوں تو مجھے معاف کرنا. جب درد نہیں تھا سینے میں تب خاک مزہ تھا جینے میں, جب درد نہیں تھا سینے میں تب خاک مزہ تھا جینے میں. اب کے شاید ہم بھی روئے ساون کے مہینے میں. جب درد نہیں تھا سینے میں تب خاک مزہ تھا جینے میں. اب کے شاید ہم بھی روئے ساون کے مہینے میں. جب درد نہیں تھا سینے میں تب خاک مزہ تھا جینے میں. یاروں کا غم کیا ہوتا ہے, یاروں کا غم کیا ہوتا ہے, یاروں کا غم کیا ہوتا ہے. معلوم نہ تھا انجانوں کو ساحل پہ کھڑے ہو کر ہم نے دیکھا اکثر طوفانوں کو. اب کے شاید ہم بھی ڈوبے موجوں کے سفینے میں. جب درد نہیں تھا سینے میں تب خاک مزہ تھا جینے میں. ایسے تو ٹھیس نہ لگتی تھی جب اپنے روٹھا کرتے تھے, اتنا تو درد ہوتا تھا جب سپنے ٹوٹا کرتے تھے. اب کے شاید دل بھی ٹوٹے, اب کے شاید ہم بھی روئے ساون کے مہینے میں. جب درد نہیں تھا سینے میں تب خاک مزہ تھا جینے میں. اس قدر پیار تو کوئی کرتا نہیں مرنے والوں کے ساتھ, کوئی مرتا نہیں. آپ کے سامنے میں نہ پھر آؤں گا, گیت ہی جب نہ ہوں گے تو کیا گاؤں گا. میری آواز پیاری ہے تو دوستاں یار بچ جائے میرا دعا. سب کرو دعا, سب کرو.